94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'na başladık. Salı bugün, Berna Kaytaz ben. Dünyanın Cazı'nda bu haftaki programı Amerikalı caz, füzyon ve soul müzik yapan 1961 yılından günümüze dek de halen aktif olan The Jazz Crusaders grubuna ayırdım. Chain Reaction, Free as the Wind ve Hill in the Wind albümlerinden kayıtlar dinleteceğim bu hafta. Piyanoda Joe Sample, davulda Styx Hooper, saksafonda Wilton Felder ve trombonda da Wayne Henderson'ın yer aldığı The Jazz Crusaders'tan programın açılışında ilk duyduğumuz Chain Reaction albümünün isim şarkısıydı. Chain Reaction sonrası aynı albümden Rainbow Visions dinliyoruz. We'll be right back. Jazz Crusaders ismini 1971 yılında The Crusaders olarak kısaltan funk jazz grubunun efsane piyanistlerinden Joe Sample dokunuşlarıyla müziğe devam edelim. Bu şimdi dinletmek istediğim kayıt Free as the Wind adlı albümde bulunuyor. Feel It, The Crusaders, dünyanın cazında. Thank you. albümün isim şarkısıydı az önce 94.9 Açık Radyo'da dinlediğimiz Free as the Wind. The Crusaders toplamda 40'tan fazla albüm için stüdyoya girmiş son derece tecrübeli bir topluluk. Soul funk'la cazı kaynaştırmada son derece ölçülü davranabilen ve bu buldukları ölçülü formülü de her albümde uygulayabilen bir topluluk. Kişisel olarak en büyük sebebinin Joe Sample vizyonuna borçlu olduklarını düşündüğümü de belirtmeliyim. Salı akşam üzerinde dünyanın cazında The Crusaders örneklerinden birini daha dinleyelim hemen. Yine Free as the Wind albümünden bu. I Felt the Love. 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda The Crusaders albümlerinden seçkileri dinledik beraber. Son olarak The Hill and the Wand albümden Causes We've Ended as Lovers isimli parçayı dinleyeceğiz. Piyanoda sololarıyla dikkat çeken Joe Sample olacak. Hafta yeniden Dünyanın Cazı'nda salı akşamında görüşmek üzere. Hoşça kalın.